Kemal Hoca ayakta duruyorsun. Eûzü billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd. Şimdi kafiye sahibi ne dedi bize? El kelimetü, o kelime, lafzun, bir lafızdır. Öyle lafız ki vud'a, vaz olunan bir lafızdır. Vud'a, vaz olunan bir lafızdır. Şimdi vazı. Şari Hazretleri el vad'u vadı. Önce tanımını yapıyor bize. Vadı nedir? Tahsisu şeyin bir şeyin. Tahsisu şeyin. Bir şeyi ait kılmaktır. Hususileştirmektir. Bir şeyin bir şey ile. Bir şeyi bir şey ile hususileştirmek, bir şeyi bir şeye ait kılmak, bir şeyi bir şeyin karşısına koymaktır. Şimdi şey lafzını kullandı orada, dikkat ediyorsanız, değil mi? Tahsisü lafzin bi lafzin ve tahsisü lafzin bi ma'nen demedi. Genelleştirdi. Çünkü bazen lafız olmayan şeylerde de vazı bulunabilir. Vazı olabilir. Onun için tahsisu şeyin bir şeyi tahsis etmek, ait kılmaktır bir şeyin bir şeye. Şimdi mesela Zeyd. Zeyd'i ne yapmışlar? Tahsis etmişler. Kime? El hayvanun natıku ma'at teşahhusi. Kimliğiyle beraber olan bir şahsa ne yapmışlar? Vaz etmişler, koymuşlar. Zeyd dendi mi o kişi anlaşılıyor. Zeyd görüldüğü zaman da bir yerde Zeyd lafzı görüldüğü zaman da ne yapıyor? Zihne o kimse geliveriyor. Meta bi haytu şöyle, şimdi illi şeyini koyuyor. Bir şeyin bir şeye ait kılınmasıdır ki bi haytu, yani fi mekanın, bir yerde ki meta utlika, her ne zaman ki itlak edilir, söylenir, istimal edilir, kullanılır. Eşşeyül evvel, yani o ilk şey, o şey söylenir, kullanılır. Fuhime minhu ev, gelecek şimdi. Fuhime minhu eşşeyü thani. İkinci şey anlaşılır. Birinci şey ne zaman ki söylenir, eşşeyül evvel, birinci şey ne zaman ki itlak edilir, söylenir. Fuhime minhu, ondan anlaşılır. Eşşeyü thani, ikinci şey, yani mana. O lafz ne zaman ki istimal edilir, söylenir, telaffuz edilir, mana anlaşılır. Kalem dendi mi hemen zihne bu ne yapar? Tebadür eder, gelir. Çünkü kalem buna vaz edilmiştir. Şu elimde tuttuğuma kalem. Kalem dendi, el kalemu dendiği zaman da bu ne yapar? Anlaşılmış olur. Şimdi bu, evet. Ev diyor veya itlak edilmedi. Bu hisse, hissedildi. Duyu organlarından biriyle algılandı. Yani beş tane duyu organı var. Değil mi? Havası zahire dediğimiz. El havasu zahire hamse. Havasu zahire kaçtır? Beş. Nedir onlar? Basar. Değil mi? Hissu basar. Görmek. Efendim, koklamak. Şem. Değil mi? Hissu sem'a. Duymak, hissü zevk tatmak, hissü lems dokunmak. Bunlardan biriyle. Ha, birinci şey, o birinci şey, yani dal. O dal görüldü mü, duyuldu mu, hissedildiğinde yani. İkinci şey, yani medlül, hemen ne yapıyor? Anlaşılmış oluyor. Tamam. Şimdi toplayalım. Ta el vad'u vadı, tahsisu şeyin bir şeyin, bir şeyi bir şeye ait kılmaktır ki bi haytu, ol bir yerde ki meta utlika, her ne zaman itlak edildi, ev veya da uhisse, hissedildi, değil mi, görüldü. Mesela devalli erbağı düşün. Devalli erbağda ne vardır? Vadı vardır. Tabii. Dört tane delalet edici vardı. Onlar hissedildiği zaman, değil mi? İtlak edildiği zaman, mesela Zeyd dendiği zaman da veya o devalü erba dediğimiz devalü hutut, ukut, işaret, nusab, bunlardan biri hissedildiği zaman, görüldüğü zaman da mesela eşşeyül evveli, yani birinci şey görüldüğünde, birinci şey görüldüğünde, hissedildiğinde veya itlak edildiğinde, söylenildiğinde fühime minhu, ondan, yani o dalden anlaşılır. Eşşeyü sani, ikinci şey, yani metlül mana ne yapılmış olur? Anlaşılmış olur. Şimdi vaz'ı lafzi üç kısma ayrılıyor. Vaz'ı lafzi üç kısımdır. Bir, vaz'un cinsiyyün, cinsi vaz'ı vardır. Vaz'ı cinsi derler. Cinsi vaz'ı. Mesela hayvan lafzı gibi. Hayvan ne yapılmıştır? Vaz edilmiştir. Neye vaz edilmiştir? Cismun, namin, hassasun, müteharrikun bil irade. Cismun, cisim. Öyle cisim ki namin. Neşvu nema bulan, gelişim gösteren, gelişen. Hassasun, hassas. Değil mi? Hassas. Hassasun okudun hocam. Cismun, namin, namiyun idi. Hassasun, hassas, müteharrikün bil irade. Yani biz de şey, bu duyarlı cismin yani. Yani biz de öyle. Yok, ben öyle okumuyorum. Yani feinnehu, evet. Bu duyarlı cismin tamim hassasın bizde. He. Hayır. Ben şey yapıyorum onu da. Tamam, ben de lam yok. Cismun namin hassasun müteharrikün bil irade. Değil mi? Ha. Şimdi onu şey yaparsan, o zaman şöyle yapacağım. Feyno vuda'a li cismin namin hassasin müteharrikin bil irade. Başına lam getirdin mi öyle? Şerhte öyle yapmamış da. Peki, öyle diyelim. Feynnehu, bu hayvan lafzı vuda'a, vaz edildi, mevzudur, konulmuştur. Ne için konulmuş? Li cismin, cism için. Namin, nami. Neşmine mabulan, hassasin, hassas. Yani duyu organlarıyla algılayan, müteharrikin bil irade, iradesiyle de hareket eden hayvan. Ne oldu? Zirih olan her hepsine vaz edilmiştir. Hayvanın tahtında Zeyd, Amr, Bekir, yani insan bulunduğu gibi himar, feres, değil mi? Esed, onlar da bunlar. Onun için hayvanın vaz'ı nasıl bir vaz'ıdır? Vaz'ı cinsidir. Vaz'ı cinsi. İki, vaz'ı nev'i var. Vaz'ı nev'i. Vaz'ı nev'i. Tür olarak vaz'ı. Tamam. İnsan gibi mesela. İnsan. İnsan lafzı da nedir? Vaz edilmiştir. Öyle değil mi? Evet. El insanı, insan nedir? Mevdu'un vaz edilmiştir. Ne için? Lil hayvanin natıkı. Nutku olan, idraki olan canlı. Değil mi? İnsanlar. Onun tahtındaki bütün fertleri nedir o? Şanlıdır. Bir de vad'u şahsi var. Vad'u şahsi. Vad'u şahsi de mesela Zeyd lafzındaki vazı. Evet. Zeyd lafzı ne yapılmış? O da feinnehu mevdu'un, o da vaz edilmiş. Lil hayvanin natıki ma'at teşahhusi. Kimliğiyle beraber, değil mi? Kimliğiyle beraber diğer kişilerden ayırt edici özelliğiyle beraber idrak kabiliyeti bulunan canlı. Bu manaya vardır. Demek ki vaz'ı o zaman bir, vaz'ı cinsi, iki, vaz'ı nev'i, üç, vaz'ı şahsi olmak üzere ne yapıyor? Üçe ayrılıyor. Peki. Şimdi burada bir itiraz yapılıyor. Musannif Hazretlerinin vazı tarifine itiraz ediliyor. Musannif Hazretlerimiz, Şari Hazretleri Molla Cami, vaz'ı tarif ederken dedi ki, el vad'u tahsisu şeyin bi şeyin. Meta utlika ev uhisse eşşeyül evl minhu fuhimen minhu eşşeyül thani. Her ne zaman ki birinci şey itlak edilir veya hissedilir, yani dal, ondan metlül anlaşılır şekilde bir şeyin bir şeye ait kılması. İşte zeyt lafzının el hayvan en natık ma teşahhusa vaz edilmesi. Zeyt dendiği zaman o hayvan natık ma teşahhus olan kişi ne yapılıyor? Zihne geliyor. Peki. Güzel. İyi ama min. Min lafzını düşünelim şimdi biz. Min lafzını düşünelim. Min lafzı mevzu mudur değil mi? Min lafzında vazı var mıdır yok mudur? Yoktur dersen kelime değil. Vardır diyeceksin. Çünkü niye? El kelimetü lafzun vudu'a limanen mufred. Kelime müfret mana için vaz edilmiş olan lafızdır. Doğru mu? Doğru. Peki min lafzı kelime midir değil midir? Kelimedir. Kelimenin harf nev'indendir değil mi? Peki güzel. Peki ben size min dediğim zamanda veya siz herhangi bir ibarede mücerrat olarak mini gördüğünüzde siz iptida manasını, beyaniye manasını, teb'iz manasını anlıyor musunuz? Algılıyor musunuz? Yok. Mücerrat ben size min dedim. Min. Türkçemizde de den, dan. Dan dedim. Nedir? Sen diyorsun ki taksisu şeyin, evet minin taksis edilmesi bir şeyin bir şeye, iptida manasına. Tamam, vazı var. Devam ettin. Bir şeyin bir şeye taksis edilmesi ki bi haytu, şöyle ki, şöyle ki meta utlika min ev uhisse veya hissedildi eşeyül evvelü min dal fühime minhu eşeyü thân. İkinci şey ondan anlaşılır. İptide anlaşılır. Min anlaşılmadı. Anlaşılmadı kardeşim. O zaman min de demek ki vazı yok. Ama min de vazı var. Min kelimedir. İsim şey, harftır. Öyle değil mi? Harf olan bir kelimedir. El kelimetü telâsetü. Kelime üç. Öyle mi? El kelime. Kelime nedir? Vehiye kelime ismun ve fi'lun ve harfun. E min harfun. E vehiye kelimetün. Bu vazı tarifine göre harf bu vaz'ın tanımına ne yapamıyor? Giremiyor. Şimdi böyle bir işgal var. Kıyla denildi. Kimi itiraz ediyor? Bunun kailinin hindi olduğu söyleniyor. Kıyla denildi. Yani u'turida ala ta'rifil vad'i. Vad'ın tarifine itiraz edildi. Ne şekilde bir itiraz yapılıyor? Bi ennehu. O tarif gayru cami'in. Efradını cami' değildir. Niye değildir? Çünkü li ennehu yahrucu. Çünkü hariç kalıyor. Çıkıyor. Anhu. An, evet, an ta'rifil vad'i. Vaz'ın tanımından çıkıyor. Vad'ul harfi. Harfin vaz'i bu vaz'a yapılan tanımdan dışarı çıkıyor. Yani vaz'ı efradını cami' bir tanımla tanımlanmadı. Çünkü öyle bir tanım yapman gerekir ki vaz'ın harfin vaz'ı da o vaz'ın içine ne yapabilmesi lazım? Girmiş olması lazım. Öyle değil mi? Yahrucu anhu an ta'rifil vad'i, vad'ın tarifinden çıkıyor. Vad'ul harfi. Harfin vaz'ı çıkıyor. E binaenaleyh vaz'ın tanımı efradını cami olamıyor. Haythu. İllet şu. Haythu. Şöyle. İlletini göstereyim. Nereden biliyorsun çıkıyor? Haythu. Şöyle. La yufhemu. Anlaşılmaz. Ma'nahu. Harfin manası anlaşılmaz. Minin iptida manası anlaşılmıyor. Meta utlika. He? Meta utlika. İtlak edildiği zamanda. Yani meta tulufiza telaffuz olundu, söylendi değil mi? İptida manası minde ne yapılmıyor? Anlaşılmıyor. Ben bilakis yufhemu anlaşılır. Bel bilakis yufhemu anlaşılır. Ma'nel harfi. Harfin manası anlaşılır. Ne vakitte? Harfin manası ne zaman anlaşılıyor? İza utlika, itlak edildiği zaman, istimal edildiği zaman, neyle musahip olarak? Ma'a dammi damimetin. Ha, dammi damime yani. Ma'a dammi damimetin. Ma'a dammi damimetin. Katılacak şeyin katılmasıyla beraber. Yani müteallak ve medhul. Müteallak ve medhul. Katıldığı zaman da harfin manası anlaşılıyor. Öyle iste kalem mi? Anlıyor musun? Harfi cene ne lazım? Ve la budde li hadihil hurufi min mutaallakin. Bir mutaallak lazım. Değil mi? Hadel mutaallak. İmma fi'lun. Ve imma şibhuhu. Ve imma ma'nahu. Ya fi'l. Ya şibhi fi'l. Ya ma'nahu fi'lun. Bir mutaallak lazım. Tek. Peki harfi cere bir medhul. Bir mutaallak lazım. Sirtu minel basrati dediğin zamanda, yani min sirtu müteallik olduğunda, sirtu müteallak, min ona müteallik olduğunda, taalluk edici olduğunda, el Basra'da minin medhulü olduğunda, minin iptida manası ne yapılıyor? Anlaşılıyor. Yoksa minin manası ne yapmıyor? Anlaşılmış olmuyor. İza utlika, o min itlak edildiği zaman, kullanıldığı zaman, ma'a dammi damimetin, katılacak şeylerin katılmasıyla, eklenmesiyle, değil mi? O harf-i cerin manasının anlaşılabilmesi için gereken müteallak ve medhul, o harf-i cerle beraber zikredildiğinde harf-i cerin manası anlaşılıyor. E sen dedin ki birinci şey söylendiğinde ikinci şey anlaşılır. O zaman senin bu yaptığın meta utlika'nın, bu itlakın mukayyet olması gerekiyor. Yani meta utlika itlakan sahihan. Sahih bir istimalle istimal edildiğindeki harfin sahih istimali ise katılacak şeylerin, yani müteallak ve medhulün orada zikredilmesiyledir. Tamam. Tarifin böyle bir tasfiye ihtiyacı var. Dolayısıyla yaptığın, vaz'a yaptığın tanım harfteki vez'i ne yapmıyor? İçine almıyor deniyor. Ve ucibe. Ve ucibe cevap verildi. Neye cevap veriliyor? Anhu. An hâzel i'tirâdî. Bu itirazdan dolayı cevap verildi. Böyle bir itiraz varit olduğundan dolayı, değil mi? Böyle bir itirazdan dolayı cevap verildi. Bi ennel murade, bi ennel murade, murad olan, kast edilen, bi ennel murade, kast edilen, Musannif Hazretlerinin meta utlika, İstimal edildiği zamanda eşşeyül evvelu fuhime minhu eşşeyül thani ifadesinde meta utlika denilmesiyle murad edilen, tamam mı? Nedir? Murad edilen meta utlika itlakan sahiha demektir. Bi ennel murada murad olan. Şimdi o biennel murada murad olan neyle? Bi kavlil musannifi, musannifin sözüyle. Orayı şey yapacaksınız, tasih edeceksiniz. Biennel murada bi kavlil musannifi meta utlika. Meta utlika. Eşşeyül evvelu. Fuhime minhu eşşeyül thani. He? Tarifte geçen meta utlika ile murad nedir? Meta utlika itlakan sayah. Yani oraya ne yapacaksın? Bir ekleme yapacaksın. Biennel murade. Murad olan. Musannifin sözünden meta utlika. Meta utlika yani bi kavlihi bi kavlihi meta utlika. Meta utlika sözüyle murad edilen nedir? Meta utlika itlakan sahih. Yani parantez içerisinde orada bir itlakan sayhan mevcuttur. Her ne kadar Musannif Hazretleri meta utlika eşşeyül evvelu fuhime minhu eşşeyü thani diyorsa mücerret bir istimalden bahsetmiyor. Sahih bir istimalden bahsediyor. Ve itlakul harfi harfin itlakı ise ve itlakul harfi harfin itlakı, harfin istimali, kullanımı ise nesiz bila dammi damimetin eklenmesi gereken, katılması gereken şey katılmaksızın. Yani müteallak ve medhul bulunmadan harfin itlak edilmesi, mücerret min denilmesi gayru sahihin sahih değildir. Değil mi? Ehli lisan harfleri ne yapmazlar? Öyle min diye kullanmaz. Sirtü minel basrati diye kullanırlar. Anlaşıldı mı? Evet. Ve itlakul harfi, harfin istimal edilmesi, kullanılması bila dammin damimetin eklenmesi gereken şey yani müteallak ve medhul eklenmeden harfin itlak edilmesi mücerret olarak medhul ve müteallaktan ayrılmış tek başına harfin itlak edilmesi gayru sahihin sahih değildir. Nokta. Şimdi ikinci bir cevap verecek. Cevabın ahardır bu. İkinci bir cevap. Bu itiraza yani birincisi tarifi ne yaptık? Meta utlika denildiyse de sen onu meta utlika itlakan sahihan anla. İtlakan sahihan orada mukadderdir. Onu mülahaza et. Meta utlika itlak edildiğinde, istimal edildiğinde demek sahih bir istimal ile istimal edildiğinde demektir. Onu öyle mülahaza et dedik. Şimdi ikinci bir cevap veriyor ki itlakan sayhanı zaten ne yapmana, mülahaza etmene bile ne yapmayacak gerek kalmayacak. Ve la yeb'udu. Şimdi ikinci bir cevap bu. Cevabın ahar. Ve la yeb'udu uzak kalmaz. Uzak değildir. Ve la yeb'udu uzak olmaz. Ve la yekunu ba'iden. Ve la yekunu ba'iden uzak değildir. En yukale denilmesi, söylenilmesi. Yani bu itirazı cevaplamakta. Fi cevabi hâzel i'tirâd. Bu itirazın cevaplandırılmasında denilmesi uzak değildir. Ne demek? Mümkündür. Şöyle denilmesi de mümkündür. Ne denilmesi mümkündür? İnnel murade. Murad edilen. Yani inne muradel musannifi demek. İnnel murade. Muhakkak ki murad edilen. Musannif Hazretlerinin meta utlika diye söylediğinde murad edilen bi itlakil elfazı lafızların itlak edilmesi, lafızların istimal edilmesi, lafızların kullanılmasıyla kastedilen innel murade kavil maslarından sonra ilk maddesi ne okunuyor? El mi? İnne okunuyor. İnnel murade muhakkak ki murat oradaki eliflam ivezdir. İnne muradel musannifi. Musannifin muradı, amacı neyle muradı? Bi itlakil elfazı. Yani meta utlika itlak olunduğunda itlak olunduğunda ne kastediyor bununla? En yesta'mileha en yesta'mile kullanmasıdır. İstimal etmesidir. Ha o lafızları ehlül lisani lisan ehli dil ehlinin, lügatçıların, dilcilerin kullanmasıdır. Nerede kullanmalarıdır? Fi muhaveratihim, muhaverelerinde, diyaloglarında, konuşmalarında, hitaplarında kullanmalarıdır. Daha nerede? Ve beyani makasidihim ve beyani makasidihim maksatlarını ifade etmek. Amaçlarını, gönüllerinde bulunan şeyleri karşı tarafa ifade etmekte o lafızları dil ehlinin kullanmasıdır. Yani meta utlika demek meta istamele ehlül lisani lisan ehli kullandığı zaman da neyi? Hâze şeyel evvele, o şeyi evveli, yani o darlık kullandığı zaman da fuhime minhu, ondan anlaşılır eşeyü tani medlul ma'na, ne yapar? E peki lisan ehli, lisan ehli harfleri nasıl kullanırlar? Müteallak ve medhulleriyle beraber kullanırlar. O zaman اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ اِذَا كَانَ الْاَمْرُ كَذَٰلِكَ, iş böyle olduğuna göre فَلَا حَاجَتَ, bir ihtiyaç yoktur. Nereye ihtiyaç yoktur? اِلَا اَتِبَارِ قَيْدٍ زَائِدٍ, aslı tarifin üzerine, yani aslı tarifi tasih etmek amacıyla yeni bir kayıt, efradını cami bir tanım olsun diye zayid bir kayıt, fazladan bir kaydı mülahaza etmeye, zikretmeye, getirmeye ihtiyaç yoktur. İtlakan sahihan demeye gerekte yoktur. Meta utlika demek, meta istamele ehlül lisani, lisan ehli kullandığı zamanda hâze şeyl evvele, o birinci şeyi kullandı mı fuhime minhu. E peki lisan ehli sirtü minel basr dediği zaman mindeki iktidam manası ne olmuş oluyor? Anlaşılmış oluyor. Anlaşıldı. Tamam. Yani zayid kayıt ile yedire. Yemek yedire. Anlaşıldı. Hacı efendi. Tamam. Peki. El kelimetu lafzun vudu'a, vaz edilen lafızdır. Ne için vaz edilen? Lima'nen, mana için. Manayı vazıda ne yaptı? Tecrit etti. Değil mi? Tecrit etti. Vazı mutlak olarak herhangi bir şeye vaz edilen. Şimdi vazı edendiği zaman bir, manaya vazı veyahut da başka bir şeye de vazı olabilir. Lima'nenden onu anladı. Ayrıca zikretti onu. Değil mi? Ha, ama onu zikretmeseydi vuza ile biz zaten kelime olduğu için manaya vazı mülahaza edecektik. Demek ki Musanif Hazretleri fasılları ne yapıyor? Teker teker zikrediyor. Vaz edildi. Bir, vazı ne için olabilir? Terkip amacıyla da olabilir. Elif, ba, ta, fe, cim, ha. Bunlarda da vazı yok mudur? Vardır. Bunlar lafız mı? Lafız. Vazı var mı bunlarda? Var. Ne vazı var? Terkip yapmak, kelime oluşturma amacıyla bunlar ne yapılmış? Vaz edilmiş. Bunlar hurufu hicadır. Heca harfleridir, değil mi? Hurufu hicada ne için vaz edilmişse? Terkip amacıyla. Demek ki o zaman lima'nen kaydıyla onlar da ne yapıyor? Kelimenin tanımından çıkmış oluyorlar. Lima'nen, mana için vaz edilmiş olan lafız. Peki. El ma'na. Mana nedir? Yani tanımda el mana, burada elif lam ne oldu? Ahdi harici oldu, değil mi? Ahdi haricidir. Ahdi zikridir. Lima'nen mana için. El mana, o mana. Hangi mana? Musannif Hazretlerinin kelimenin tarifinde zikretmiş olduğu mana var ya, işte o mana. Mana nedir? Yani ıstılahan. Istılahta mana. Değil mi? Şimdi ne diyorlar? Bu manaya vaz edin. Mana ne? Ma ol bir şey ki yuksadu bir şey. Ma ol şey ki mana yuksadu, kast ediliyor. Hedefleniyor bir şeyin, bir şey ile kast ediliyor. Ma yani şeyün, şeyün, eşeyüllezi yuksadu bir şey. Bir şey ile kast edilen şey. Darabe. Darabe ile kast edilen nedir? Dark. Darabe ma'nahu eddar. Değil mi? Dark. Darabenin kast edilen nedir? Dark. Nasara kast edilen nedir ondan? Nasr, yardım. Kalem dediğimiz zaman kalem ile kast edilen nedir? Şu. Ha, mana nedir? Bir şey ile kast edilen şey. Mana budur. Bir şey ile kast edilen, hedeflenen, denilmek istenen, söylenmek istenen neyse odur. Peki. O zaman bir şeyle kastedilen dediğin zaman bir şeyle kastedilen mana da olabilir, lafız da olabilir. Bir lafızla bir mana da kastedilebilir. Bir lafızın manası lafız da olabilir. Anlıyor musun burayı? Bir lafzın manası, bir lafzın manası, mana olduğu gibi bir lafzın manası lafız. Bak, bir lafzın manası lafız. Nasıl? Mesela diyoruz ki zeyt. Zeyt nedir? El hayvanın natık madde şahıf. Onun manasıdır. Peki bazen de isim. İsim diyorsun. Zeydün zeyt. Hüve ismun. İsimdir. İsim. İsimle kastettiğin ne burada? Zeyt. Zeyt nedir orada? Lafız. İsmin manası nedir? Zeyt lafzıdır. Demek o zaman mana. Mana. Lafız da olabilir. Mana lafzın gayrisi de olabilir. Anlaşıldı mı? Çünkü mana denen şey, mana denen şey bir şeyle kastedilen, bir şeyle ne kastediliyorsa o şeyin manası odur. O zaman mana, mana mücerret de olabilir, mana lafızdır. Yani bir şeyin manası lafızda olabilir. Tamam. Şimdi lügat açısından inceliyor. Fehve o. Yani mana lafzı. İmma mef'alun. Ya mef'al kalıp, imma ya mef'alun, mef'ilun. Değil mi? Mef'alun, mef'ilun. İmma ya mef'alun, mef'ilun. Şimdi eğer ki ana yani kaçıncı bab? İkinci babtandır değil mi? İkinci babtan olduğu için mef'ilun. Mef'al da olur, mastar memnun olur o zaman. Değil mi? Mef'il olur, ismeke. Şimdi izah ediyorum. İmma ya nedir? Mef'ilun, mef'ilundur. Mef'ilundur. Yani mef'ilun, bu mef'ilun nedir? İsmu mekanin. İsm mekandır. Ev veyahut da zemanin. Onu söylemedi. Ekser istimal mekan olduğu için onu söyledi. Üstünde bak not olarak almış. Ev zemanin. Yani ismi mekan, ismi zamandır. Ne manasınadır? Ne manasınadır? Bima'nel maksidi. Tamam mı? Mekanul kasti, zamanul kasti. Kast edilen mekan, kast edilen zaman manasını. Kast edilen yer, kast edilen zaman. Değil mi? Evet. Yani mekanun bir yer ki kuside fihi şey'ün. Orada bir şey kast edildi. Zamanın bir zaman ki kuside fihi şey'ün. Bir şey orada. O zaman mef'il mezzinde olsa ma'niyyün gelmez mi? Ma'ne. Mef'ilden gelse. He. Onu şey demeyecek miyim? Bu misal değil mi? Şaz, maksit şey olarak gelmiyor mu? Şaz olarak. Yok. Maksit o. Kasada yaksıda maksit gelir de. İmma mef'alun. O mef'alun. O mef'al mi oluyor? Mane mef'al vezninden geliyor. Evet. Mef'al. Mastar mı? Mastar mı? Nakıslarda mastar mı? İsmi zaman ismi mekan ne vezindeydi? Mef'al vezindeydi. Evet. İmma mef'alun. Mef'alundur. Tamam, mef'alundur. Ama bu mef'alun nedir? İsmu mekanin ismi mekandır. Ne manasında? Bir manel maksidi. O maksit oluyor. Maksit ne oluyor? Kasada yaksidu. Kasada yaksidunun maksadun. Mastar mı midir? Maksidun ismi zaman ismi mekanıdır. Mef'al nakıslarda ise mastar mı ismi zaman ismi mekan mef'al vezinde geliyor. Tamam. Şimdi ana yani nedir? Nakıstır değil mi? Ana yani. Dolayısıyla mef'alun vezni. Tamam, güzel. Doğru. Sizin dediğiniz gibi. Fehüve o yani mana imma mef'alun. Mef'alundur. Mef'alundur. İsmu mekanin ev ismu zaman. İsmi mekandır, ismi zamandır. Ne manasını taşıyor? Bimanel maksidi. Maksıt manasını taşıyor. Maksıt. O kesreyle olacak değil mi? Maksıdı. Yani mekanun ev zamanun kuside fihi şeyün. Tamam? Kuside fihi şeyün. Bir şey orada kastedilir. Kendisinde bir şeyin kastedildiği mekan zaman. Yani kastın mekanı, kastın zamanı. Tamam. Zamanı musannif hazretleri zikretmedi. Yani mekan, bir yerde mekan zikredildi mi zaman da onun lazımıdır zaten. Değil mi? Mekan. Mekan zamandan hali olamaz yani. Peki ev veya bu mef'al kalıbında olan mana nedir? Masdarun, evet masdarun mimiyun, mimli masdardır. O zaman maksat, maksat. Maksat. Mastarun mimiyun, mastar mimidir, mana. Ma'neyun yine aynı şekilde mef'alun kalıbında ama mastar mimidir. Ne manasıyla? Bi ma'nel mef'uli mef'ul ma. Maksat bi mana maksud. Tamam mı? Maksat bi mana maksud. Kastedilmiş olan. Mana nedir? Kastedilendir. Kastedilmiş olan şey. Şeyün maksudun. Üçüncü bir ihtimal veriyor. Ev veyahut da bu mana kelimesi nedir? Muhaffefu ma'niyin. Ma'niyinin muhaffefidir. Ma'niyin kelimesinin muhaffefidir. Bu ma'niyin de nedir? Nedir ma'niyin? Evet. İsmu mef'ulün veya ma'niyinden bedel yaparsan ismi mef'ulün, ismu mef'ul. İsmi mef'ul olan ma'niyinin muhaffefidir. Yani ne demek muhaffefidir? Şimdi ma'nuyun idi. Ma'nuyun. Kelimede vav ile ya cem oldu değil mi? Kat sebekat ihtahuma alel uhra bisikünin kaydesince vavu ya yaptık. Ne oldu? Ma'nuyun oldu. Ya'yı ya'ya idgam ettik. Ma'nuyun oldu. Ya'nın binası sayı salim olsun için nunun zammesini kesip tebdil ettik. Ma'niyun oldu. Ondan sonra iki ya'dan birini tahfif olsun için hasfettik. Ma'niyun oldu. Ya'yı elife kalbedebilmek için ne yaptık? Nunun kesesini fete'ye tebdil ettik. Ma'niyun oldu. Ma'niyun. Ya harfi let mutarrik. Ma kablu meftuh. Ya yelfi kalbeti. İki sakin cem oldu. Bir. Ya el eliful maklubetu minel ya. Bir de tenvin. Tenvin harfi sayı transp edilmez. Ya'dan maklubuna elifi hasp ettik. Ma'nen oldu. Böyle de iddia var. Demek ki o zaman bir. Ma'neyun. Ma'neyun olursa ne oluyor? Ma'nen. Ma'neyun. Ya elife kalbedildi. El vav vel yav idâ teharreketa ven fetaha ma kablehuma kulibeta elife. Ne oldu? Ya elife kalbedildi. İki sakin cem oldu. El eliful maklubetu minel ya. Et tenvin. Tenvin harfi sahiptir. Alamettir. El alametu la tuhzef. Alamet hasb edilmez. El eliful maklubetu minel ya'i. Ya'dan maklub elife hasb ettik. Ma'nen oldu. Mef'al kalıbındadır. Mef'al kalıbındadır. İsmi, zaman, ism mekan olabilir, maksut manasındadır. Tamam. Veyahut da... Maksuda durmuyor. Şunu da söylüyorlar, maksut. Yani ismi zaman ve ismi mekan olduğunda da maksut manasına ne yapılıyor? Maksud manasına naklediliyor yani yine. Tamam mı? Thümme nukile ilel maksut. Ondan sonra maksuda. Kast edilene ne yapıldı? Nakledildi. Peki, üç görüşü söyledi. Ne gibi? Bu ma'niyin ne gibidir? Kemermiyin, mermiyin gibi. Rama, yermi, ramyen, feve ramin ve zâke mermiyin. Ana, ya'ni, inayeten, feve anin ve zâke ma'niyin. Ma'niyin'in tahfifiyle ma'nen olmuş diyorlar. Bu en zayıfıdır yani. Ha. En zayıf görüşü budur. Yani ma'na ne olabilir? Mastar mimi olabilir, ismi zaman, ismi mekan olabilir. Ne manasındadır fakat? Maksud, ma yuksadı bir şeyin manasındadır. Kastedilen şey. Peki. Nokta. Şimdi bir yine sual zikrediliyor. Deniyor ki manayı burada zikretmesi zayittir. Musannif Hazretleri manayı niye zikretti? Vazı zaten vazı tarif ederken dedi ki tahsisu şeyin bir şeyin. Bir şeyin bir şeye tahsis edilmesidir, ait kılınmasıdır. Şeyül evvel daldır. Şey-i sani manadır, metlüldür. Öyleyse mana vazıda dahildir. Öyle değil mi? Mana ki vazıda dahildir, o zaman mananın vazıdan sonra zikredilmesi müstedrektir. Ne demek müstedrek? Zayittir. Fazlalıktır. Niye zikredilmiş? Musannif Hazretlerine şöyle demek lazım gelir idi. El kelimetü lafzun vuzi'a limufredi. Limufredi. Tamam. El kelimetü lafzun vuzi'a limufredi. Müfret için vaz edilen lafız. Yani lima'nın demesine gerek yok. Yani lima'nın mufredine gerek yok. Limufredin dedi mi? Çünkü vaz'ın zımnında mana mevcut idi. Bunu demesine gerek yoktu. Vavvavı istinafiye. Suali mukadder olan bu suale, bu soruya cevap. Velem ma kâne. Ne zaman ki oldu. El ma'na, o mana ne zaman ki oldu. Değil mi? Nedir oldu? Me'huden. Ma mana me'huden? Mevcuden. Tamam. Ne zaman ki mana mevcut oldu. Nerede? Fil vad'i. Vaz'ın, vaz'ı lafzının zımnında. Vaz'ı lafzının içinde. Değil mi? Dahilen fihi yani. Orada dahil oldu. Çünkü neydi? Söyleyin vaz'ı. Tahsisu şeyin bir şeyin. Bir şeyin bir şeye tahsis edilmiş. Eşevlevvel daldır. Eşevthani metlüldür. Öyle değil mi? Ha. Dolayısıyla o manadır. İkinci şey manadır. Ha. Ne zaman ki dahil oldu... O zaman buradaki mananın zikredilmesi zayit midir? Soru bu. Diyor ki müsannif fezikrul ma'na ba'dehu fezikrul ma'na mananın zikredilmesi ba'dehu ba'de zikril vad'i vaz'ın zikredilmesinden sonra mananın zikredilmesi mebniyun mebnidir, bina kılınmıştır ala tecridihi o mananın soyutlanmış olmasına. Tecrid edilmesine neyden? Anhu, anhu anil vad'i. O vaz'dan. Yani vaz'dan mana soyutlanmış oluyor. Yani tahsisü şeyin bir şey. Bir şeyin herhangi bir şeye tahsis edilmesi. Bu şey, tahsis edilen şey. Mana olabilir mi? Olabilir mi? Mananın gayri olabilir mi? Olabilir. Bunu ıstılahi o şey olarak, tecrüb sanatı olarak da düşünmeyin. Tamam. Yani nahviyin indinde mutaarraf olan tecrüptür yani. Ha, bulaga, belagatçıların indindeki tecrüb sanatı değil yani. Müşebbihin müzebbi değil. Yani nahviyin indinde şey nedir? Lafzın iki tane manası var. İki şeye de, iki manaya da ihtimali var. Bir tanesinden soyutlanıyor. Şimdi vaz'ı dendiği zaman bu vaz'ı bir, mutlak bir şeye bir şey vaz edilir. İki, bir şey manaya vaz edilir. Dolayısıyla o vaz'ı ne yaptık? Birinci manaya birinci hamlediyor. Manaya hamlediyoruz. Yani manaya vaz'dan soyutlanmış oldu yani. Anlaşıldı. Evet. Nahviyin indindeki tecriddir yani. Bunu şimdi bu bulaga indindeki tecrid olarak anlamayalım. Tamam. Peki, o zaman demek ki vaz ile murat nedir? Mücerret vaz. Yani bir mana için vaz edilen değil, herhangi bir şey için vaz edilen lafı. Bu vaz edildiği şey, yani mevdu'u leh, mana olabilir mi? Olabilir. Mananın gayrisindeki bir şey olabilir mi? Mesela terkip yapma amacı olabilir mi? O da olabilir. Binaenaleyh feharaca, çıktı. İzâ kânel emru kezâlik. İş böyle olduğuna göre, değil mi? Madem ki vazı mutlak olarak bir lafzın vaz edilmesidir, o zaman kendinde vazı olmayanlar ne yapacak? Haliyle çıkmış olacak. Fakaraca binaenaleyh çıktı. Bihi bihâdel kayt ellezi huve el vaz'ul mücerrat. Bu vaz'ı mücerrat ile çıkmış oldu. Fakaraca çıktı. Bihi bihâdel kayt. Bu kayıt ile, yani bir kayd-i vaz'i, vaz'i kayd ile çıkmış oldu. El mühmelatü, mühmeller çıkmış oldu. Mühmeller, manasız. Yani lafzun la yu'rafu lehu ma'na. Onun için bir mana bilinmiyor. Ona ne deniyor? Mühmel. Ne demek? Onun için bir mana yok. Mesela deyiz, beyiz. Bir manası mevcut değildir. Daha ne çıktı? Vel elfazu, lafızlar çıktı. Öyle lafızlar ki eddaletü delalet edici lafızlar. Neyle delalet ediyor? Bit tab'i. Değil mi? Bit tab'i. bir delaleti tab'i yani tab'ın, tabiatın, doğanın gereğiyle delalet eden lafızlarda çıktı. Niye? Onlarda da vazayı. Mesela adamın göğsü ağrıyor, değil mi? Efendim bir ağrısı sızıyor, ah diyor, ah diyor. Bu da vazayı yoktur. Değil mi? Bu lafızdır ama herhangi bir şey için ne yapılmamış? Vaz edilmemiştir. Peki. Şimdi gerekçeyi gösteriyor. Niçin mühmelat ve tabiat gereğiyle delalet eden ah, oh gibi lafızlar kelimenin tanımından çıktı? İz. Sebep şu ki lem yeteallak biha, lem yeteallak, taalluk etmemiştir. Biha, biha, bihâzihil mühmelati, bihâzihil mühmelati vel elfâzı dâlleti bittab'i. Tabiatın delaletiyle bir şeyler ifade eden lafızlar, bir mana ifade eden lafızlar ve bir de mühmel olan, hiçbir manaya mevzu olmayan, mühmel dediğimiz manasız lafızlar bunlara taalluk etmemiştir. Vad'un, herhangi bir vadı bunlarda bulunmamaktadır. Hocam mühmelata vazı taalluk etmiyor mu? Yok, onlara herhangi bir şey mevzu değil ki, değil bir şeye vaz edilmiş değildir yani. Onlarda vazı yok. Delalet vardır onlarda, vazı yok. Delalet var. Mesela duvarın arkasında döviz diye ses duysan o neye delalet eder? Alâ vücudî lâfız. Orada bir lafızın bulunduğuna delalet eder. Ama o deyiz herhangi bir mana için ne yapılmış? Vazedilmemiştir. Muhmeldir. İyidir. Lem yeteallak biha. Bunlara taalluk etmemiştir. Ne taalluk etmemiştir? Vad'un bir vad'ı ey tahsisun. Vav orada ne manası? Ey yani hatf-ı tefsirin ve tahsisun. Herhangi bir tahsis bunlara ne yapmamış? Taalluk etmemiştir. Aslen asla. Bunlar ne bir mananın karşısında vaz edilmişlerdir, ne de terkip yapma amacıyla bunlar vaz edilmişlerdir. Değil mi? Hiçbir şey için bunlar vaz edilmiş değildir. Peki, vuda'a kaydıyla, el kelimetü lafzun vuda'a dediğimiz zamanda, kelimenin tanımında kalan nedir? Ve bakiyet, kaldı. Kelimenin fi tarifil kelime, kelimenin tarifinde vuda kaydıyla kaldı. Huruful hicai, hece harfleri ise kaldı. Huruful hicai, hece harfleri kaldı. Öyle harfler ki el mevduatü, bunlar vaz edilmiş. Bu harfler el mevduatü, vaz edilmiş, konulmuş. Ne için konulmuş? Li garazı terkibi, terkip amacıyla, terkip yapmak için. Tamam mı? Ve bakiyet huruful hica. Şimdi o hica, lügatlarda hica olarak geçiyor. Bazı yerlerde de heca diyorlar. Heca olarak da diyorlar. Huruful hica, lügatta öyledir. Yani. Teheccü manasındadır huruful hica. Mu'cumul basit'e daha önceden bakmıştık daha önceden. Evet. Huruful hica. Bu mesela şerhte bir fetil hay vel cimi diyor. Heca, hica. Meşhur, farklı bir mana geliyor. Meşhuru huruful hicatır yani. Hica. Hece harfleri dediğimiz nedir? Efendim, kaf, nun, vav. Bunlar, bunlarda vazı yok mu? Var. Bunlar ne için vaz edilmiştir? El mevduatı vaz edilmiştir bunlar. Ne için? Li garazı terkibi. Bunlar terkip amacıyla. Yani terkip yapabilmek için. Terkip amacıyla. Li ecli en yeterakkebe minha itnani. Yani iki tane mesela iki harf yan yana gelsin de mesela min. Min. Sen terkip edebilmen için mime ihtiyacım var, nuna ihtiyacım var. Nun ile mim olacak ki min olsun. İla, değil mi? Onlar var. O harfler yan yana geliyor, min. Harfler yan yana geliyor, ila. Harfler yan yana geliyor, efendim, ef'ale oluyor. Dehrece oluyor. Bu harfler bunun için mevzudur. Anlaşıldı. Yani sünai oluyor, sülati oluyor, rubai oluyor, humasi oluyor, südasi oluyor. Kelimeler ne yapılıyor? Elde ediliyor. Evet. La hayır. Bu hece harfleri vaz edilmemiştir. Neyin karşısında? Bi izâil ma'na. Buna herhangi bir mananın karşısında. Yani elifin manası nedir? Bir manası yok. Değil mi? Mimin manası nedir? Nunun manası sat. Ne demektir sat? Yok. Bunların bir manası yok. Ama bunlarda vazı var mıdır? Vardır. Bunlar ligarazı terkip. Kelime oluşturmak amacıyla ne yapılmış? Vaz edilmiş lafızlar. Öyleyse kelimenin tanımında çıktı. Ama lima'nen kaydıyla ona çıktı. Ve haracet çıktı. bu hece harfleri çıktılar. Neyle çıktılar? Bi kavlihi. Musannif Hazretleri'nin sözüyle. Lima'nen, lima'nen sözüyle çıktı. Niçin çıktı? İz. Sebep şu ki vad'uha. Bu harflerin vaz'ı ne içindir? Ligaradı terkibi. Terkip yapmak amacıyladır. La bi izayil ma'na. Bunlar herhangi bir mananın karşısında vaz edilmiş lafız değildir. Bunlar terkip yapmak amacıyla vaz edilmiş lafızlardır. Nokta. Feyin kulta.